złotych. Dodajemy aż 200 puszek napoju Coca-Cola. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Druga porażka Polaków na mundialu. Z Kolumbią przegrali 0-3. Został im mecz o honor z Japonią. Kilkanaście osób zatrzymanych za handel dopalaczami na terenie województwa śląskiego. Nie było wspólnej deklaracji. Unijny mini-szczyt w sprawie migracji zakończył się bez konkretnych ustaleń. Z grupy nie uda się wyjść. Porażka z Kolumbią przekreśla plany biało-czerwonych na grę w dalszej fazie mundialu. Wieczorny mecz w Kazaniu zakończył się wynikiem 0-3. Dla naszych rywali kibice, którzy oglądali spotkanie w Warszawie, byli smutni. Przez cały mecz kibice zagrzewali biało-czerwonych do boju. Po meczu nie kryli żalu i rozczarowania. Oczywiście, że szkoda, wielka impreza to jest raz na 4 lata. Wiadomo, każdy chce pokazać jak najlepszej strony. Walczyli, co jest najważniejsze, ale niestety tego szczęścia zabrakło. Przykro było także kibicującym nam cudzoziemcom. Jestem Amerykaninem, jest bardzo szkoda, jest terrible. Wielu kibiców wymieniało błędy polskiej drużyny. Przede wszystkim brakowało sytuacji bramkowych. No i kondycyjnie. Po prostu Polska już nie była przygotowana tak jak inni. Kibice wierzą jednak w biało-czerwonych. No cóż, bywa, taka jest piłka. No. Mam nadzieję, że już za 2 lata na Euro coś pokażemy. Cały czas wierzę w tę reprezentację. Czekamy za 4 lata. Może się uda. Jesteśmy optymistycznie nastawieni. Za 4 lata Polska będzie mistrzem świata, jak to się mówi. Polska pożegna się z mundialem w czwartek. W Wołgogradzie zagra mecz z Japonią. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A dziś o 11:00 zaplanowano konferencję prasową trenera Adama Nawałki i kapitana kadry Roberta Lewandowskiego. 17 osób, które sprzedawały dopalacze na terenie województwa śląskiego, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. A szkodliwe dla zdrowia substancje były rozprowadzane za pośrednictwem internetu i sklepów stacjonarnych, informuje Iwona Jurkiewicz, SCBŚP. Z ustaleń śledczych wynika, że pracownicy sklepów szkoleni byli przez członków grupy, w jaki sposób sprzedawać środki zastępcze, ale także jak postępować w przypadku kontroli służb. Ustalono, że na terenie kraju w różnym czasie mogło działać ponad 80 takich punktów. Śledztwo w tej sprawie trwa od wielu miesięcy, a w całym kraju zatrzymano już w sumie 72 osoby. Wyszli na ulicę, by sprzeciwić się drastycznym podwyżkom cen żywności. Bunt brutalnie spacyfikowały oddziały ZOMO. Dziś mijają 42 lata od radomskiego protestu robotniczego. Zdaniem wielu historyków i polityków właśnie wtedy w Radomiu rozpoczęły się demokratyczne przemiany. Pierwsi posłuszeństwo wypowiedzieli pracownicy zakładów metalowych. Wkrótce dołączyli do nich inni. W kulminacyjnym momencie przed budynkiem ówczesnego komitetu partii było 20 tysięcy demonstrantów. Protest został brutalnie spacyfikowany, przypomina dr Arkadiusz Kutkowski z Instytutu Pamięci Narodowej. A potem zaczęły się represje. Niemal wszyscy przeszli przez te słynne ścieżki zdrowia. Bardzo dużo spośród nich było bitych, wręcz katowanych w czasie przesłuchań. Stanisław Kowalski znalazł się wśród zatrzymanych. Był przesłuchiwany, przechodził ścieżki zdrowia. Po dwudniowym procesie sąd skazał go na 3 lata więzienia. Zabrali mi wszystko. Wychodzę z więzienia zbity, zmarnowany, z wylewem krwi na płuca. Dziś o 18:00 przed pomnikiem ludzi skrzywdzonych odbędą się uroczystości rocznicowe. Do wzięcia w nich udziału zachęca Mateusz Tyczyński, szef Kancelarii Prezydenta Radomia. Obchody oficjalne, patriotyczne z mszą świętą. Także tam też warto na zakończenie obchodów się pojawić. Już tak refleksyjnie oddać cześć i podziękować bohaterom Czerwca. W uroczystościach weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Unijny mini-szczyt w sprawie migracji w Brukseli zakończył się bez konkretów. Przywódcy 16 krajów nie przyjęli wspólnej deklaracji. W spotkaniu zwołanym przez szefa Komisji Europejskiej nie uczestniczyły m.in. państwa Grupy Wyszehradzkiej. Kwestia migracji wciąż dzieli unijne kraje. Tak jest od 3 lat, choć tym razem, jak mówił premier Danii Lars Løkke Rasmussen, dyskusja koncentrowała się na ochronie zewnętrznych granic Unii. Jeszcze rok temu debatowaliśmy głównie o relokowaniu uchodźców na terenie całej Europy. Wprawdzie nie zapomniała o tym Komisja Europejska, która przygotowała nawet dokument do dyskusji uwzględniający ten temat i niektórzy przywódcy też o tym wspominali, ale nie zdominował on dyskusji. Oprócz ochrony zewnętrznej zewnętrznych granic. Mówiono też o konieczności utworzenia centrów dla uchodźców poza Unią, gdzie będą rozpatrywane ich wnioski o azyl. Niemcy z kolei podnosiły temat wtórnej migracji z jednego unijnego kraju do drugiego. Niemiecka kanclerz Angela Merkel mówiła o poszukiwaniu europejskich rozwiązań. Ale tam, gdzie nie jest to możliwe, chcemy zebrać chętnych i ustalić wspólne działania. Chodzi o dwu- czy trójstronne porozumienia z państwami najbardziej dotkniętymi falą migracyjną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejna dyskusja o migracji już w gronie wszystkich 28 krajów na rozpoczynającym się w najbliższy czwartek dwudniowym szczycie w Brukseli. To był Serwis Trójki. Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Raz, dwa, trzy i to tyle. I to by było na tyle. Trzy mecze rozegrają na rosyjskim mundialu Polacy. Po przegranej 1-2 z Senegalem wczoraj było 0-3 z Kolumbią. Trener Adam Nawałka stwierdził po meczu, że dobrze przygotował drużynę na ten mecz. Wiedzieliśmy doskonale, że Kolumbia jest bardzo groźnym przeciwnikiem. Byliśmy na to przygotowani, stąd między innymi nasza taka strategia, aby zarówno zaatakować przeciwnika w pierwszych minutach, spróbować zdobyć bramkę, jak i oczywiście grać bardzo uważnie w defensywie i przechodzić do ataków szybkich. No właśnie, tak to miało wyglądać. Byliśmy dobrze przygotowani, tymczasem wszystko się posypało. Przyznajemy, pierwsze 15-25 minut. Nawet można powiedzieć, że nasi zagrali z tą Kolumbią dość równy, wyrównany pojedynek. Ale od tej bramki głową wszystko się posypało jak domek z kart i skończyło się, jak Państwo wiedzą, 0-3 i pozostaje niesmak. Dzisiaj o godzinie 11 ma być konferencja prasowa. Bardzo zależy na tej konferencji naszemu kapitanowi. O tym mówił Adam Malecki przed chwilą. Robert Lewandowski chce się spotkać z dziennikarzami. Ciekawe, co powie. Następny mecz już w czwartek z Japonią, która po dobrym meczu zremisowała 2-2 z Senegalem. Oba te zespoły mają po 4 punkty. Kolumbia 3 punkty, czyli 2 z tych 3 zagrają później w kolejnej rundzie. Ostro strzelali Anglicy, pokonali Panamę 6-1, 3 razy trafił Harry Kane z 5 golami, prowadzi w klasyfikacji strzelców, ale ten honorowy gol dla Panamy wywołał prawdziwą euforię na trybunach. Honorowy i historyczny, pierwszy dla Panamy. Informacje spoza mundialu. Jakub Przygoński i Tom Kusul wygrali rajd Italian Baja, 6 rundę Pucharu Świata w rajdach cross country. Wyprzedzili czeską załogę Martin Prokop i Jan Tomanek i prowadzą w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z dużą przewagą. Lewis Hamilton z Mercedes wygrał Grand Prix Francji Formuły 1. Brytyjczyk wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i Fina Kimiego Raikkonena z Ferrari. Dotychczasowy lider Niemiec Sebastian Vettel był 5. W klasyfikacji generalnej prowadzenie objął Hamilton. Dobry sygnał przed Wimbledonem. Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali tenisowy turniej na trawiastych kortach w niemieckim hale. Pokonali Niemców, braci Aleksandra i Michel Zwierewów 7-6, 6-4. Dariusz Popiela zajął 2. miejsce w konkurencji K1 podczas pierwszych w tym sezonie zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim, które odbyły się w liptowskim Mikulaszu na Słowacji. Wygrał bezbłędny na trasie Niemiec Sebastian Schubert, który pokonał Polaka o niespełna sekundę, ale następne zawody Pucharu już w najbliższy weekend w Krakowie. Zapraszamy. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak przegrali w finale turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Ostrawie. Polacy ulegli Hiszpanom Pablo Herrerze i Gavrii Collado 1-2, a kolejny finał Pucharu Świata właśnie w siatkówce plażowej też w najbliższy weekend u nas w Warszawie. Warto tam być. Tak się ciągle zastanawiamy nad tym, co powiedział Adam Malecki o tej sytuacji wewnątrz zespołu. No tak, Adam był wczoraj, mówi, że była bardzo dobra dyspozycja piłkarzy po meczu przegranym, czyli są profesjonalistami, to trzeba podkreślić, byli do dyspozycji dziennikarzy, no ale słowa Adama o tym, że wyczuwalna jest w tej chwili sytuacja rozpadu w reprezentacji, jakiegoś konfliktu, no zobaczymy, bo to bardzo ciekawe. Wygląda na taki pochmurny czas, no i tak jak dziś będzie pochmurno, przelotnie popada, możliwe burze lokalnie z drobnym gradem. Nie wiem, czy to też się odnosi do reprezentacji. Najwięcej opadów w centrum, a także w północno-wschodniej części kraju, wysoko w Tatrach możliwy przelotny śnieg. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie. Temperatura od 15 stopni w Suwałkach, 16 w Białymstoku i Augustowie, 17 w Olsztynie i Elblągu, 18 w Ostrołęce i Siedlcach, 19 stopni w Warszawie, Łodzi i Przemyślu, 20 w Trójmieście, Toruniu, Lublinie, Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, 21 w Poznaniu i Pile, do 22 w Szczecinie.

Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup dwumetrową lodówkę Siemens No Frost w klasie A++ za 2499 zł, a wrócą do Ciebie 200. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, poseł, minister, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dzień dobry Państwu. Biało-czerwoni, trudno, stało się, głowa do góry, napisał prezydent Andrzej Duda na Twitterze. Cieszę się, że nie napisał, panie ministrze. Polacy, nic się nie stało, bo chyba jednak coś się stało, tak jak napisał prezydent. A pan, jaki ma komentarz? Aż bez komentarza. Nie nadaje się do powtórzenia, może ten komentarz do zaprezentowania, ten komentarz. Wszyscy wczoraj czekaliśmy, że nasi piłkarze się odbiją po tej porażce sprzed kilku dni. Okazało się, że było jeszcze gorzej. No ale cóż, no to stało się. No już nie ma co w tej chwili wyrywać łez. Trzeba już jakby odkreślić to, zostawić za sobą, myśleć o przyszłości. Tyle, no chyba. Choć ten komentarz pana prezydenta, powiem szczerze, mi się podobał, bo nie podobają mi się takie nagłe zmiany nastrojów. Od euforii, uwielbienia dla naszych piłkarzy, wynoszenia ich pod niebiosa. Bo strasznie na tym mamy ten balon piłkarski. Do tego, prawda, takiego zupełnie w drugą stronę, no, wręcz można powiedzieć nienawiści chwilami, bo takie komentarze się również pojawiają. To nie ma sensu, to jest gra, no ja rozumiem, że się tym wszyscy emocjonujemy, ale przecież nie od tego zależy przyszłość nas wszystkich. Ale jak gra, to zabawa. A gdzie to była zabawa? Więc, zabawa, traktujmy to, potraktujmy to rzeczywiście jako zabawę, nie wszystko w zabawie się udaje, czasami są te gorsze momenty. Czyli mamy się cieszyć, że Kolumbijczycy się bawią. Nie, myślę, że teraz musimy sobie znaleźć kogoś, jakąś inną drużynę, której będziemy kibicować. Siatkarzy sobie znajdźmy. Tych mistrzostw, no ale na razie żyjemy wszyscy mistrzostwami świata w piłce nożnej. Myślę, że jak każdy w tej chwili niech sobie taką drużynę znajdzie, który by dalej kibicował, bo mistrzostwa trwają dalej. Myślę, że warto bawić się dobrze. Ale dalej. Będzie pan oglądał w czwartek ten mecz o Honor, jednym już o Pietruszkę, chociaż Pietruszka teraz jest taka droga, że to chyba o Pasternak powinien być mecz. Honor też jest drogi, więc no będę oglądał. Oczywiście, że będę. Mam nadzieję, że przynajmniej na koniec będzie lepszy mecz. Aż nie chcę myśleć o tym, że to będzie trzecia porażka. No, trzymam kciuki, żeby tak nie było, żeby przynajmniej rzeczywiście ten honor uratować. No to porozmawiajmy o polityce, bo nadzwyczajne posiedzenie Sejmu zostało zwołane na wniosek rządu, który ma pilne projekty ustaw. Chodzi o gospodarkę odpadami? Tak jest. Dwa projekty ustaw. Wszyscy żyliśmy i żyjemy dalej tym, co dzieje się w tym obszarze, płonącymi wysypiskami, nielegalnymi wysypiskami śmieci. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to jest temat palący, nawet dosłownie, ale temat, który wymaga bardzo szybkich działań. Takie szybkie działania minister środowiska podjął, przygotował projekty ustaw, zgodnie z zapowiedziami zresztą publicznie złożonymi. Jeden projekt dotyczy reformy w Inspekcji Ochrony Środowiska, tak aby ona mogła rzeczywiście realnie pilnować tego, czy prawo jest przestrzegane. Dzisiaj jest... Panie ministrze, ale to jest prawda czy nieprawda, że ta ustawa, o której pan mówi, ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku? Tak mówi pani wicemarszałek Kidawa-Błońska. Znaczy, no jesteśmy przed pracami jeszcze parlamentarnymi. No bo gdzie tu ta pilność? Akurat ta ustawa, obie te ustawy, bo druga ustawa to jest ustawa zmieniająca rzeczywiście ustawę o odpadach, która wprowadza bardzo wiele obostrzeń. One wymagają pewnego czasu przygotowania się do tego, żeby móc zadziałać. No jeśli chodzi o tą ustawę o odpadach, to chociażby jest tam obowiązek prowadzenia monitoringu wizyjnego na wysypiskach. No tego się z dnia na dzień nie zrobi. Ale ja to wszystko rozumiem, tylko jeżeli jest nadzwyczajne posiedzenie, to można mieć wrażenie, że chodzi o coś, co będzie wprowadzone w życie niemal natychmiast po uchwaleniu. Chcielibyśmy rzeczywiście, żeby to wszystko zadziałało od razu po uchwaleniu, ale no musimy być realistami. No nie możemy wymagać od przedsiębiorców przedsiębiorców, bo przecież mówimy tutaj o również uczciwych przedsiębiorcach. W tym obszarze nie działają tylko i wyłącznie ci, którzy chcą łamać prawo i chcą zarabiać na krzywdzie nas wszystkich, ale musimy dać czas na to, żeby się przygotować i wprowadzić te rozwiązania, które tam są przewidziane. Dlatego trzeba jak najszybciej te ustawy przyjąć, żeby ten czas był wystarczający, żeby rzeczywiście te ustawy mogły... To każdy tydzień się liczy, tak? Tak, każdy tydzień się liczy rzeczywiście w tej sprawie. Chcemy jak najszybciej wprowadzić rozwiązania, które pozwolą nam w niedalekiej perspektywie czasu uniknąć takich sytuacji, jakich mieliśmy dotychczas, czy sprowadzania, niekontrolowanego sprowadzania śmieci do Polski, zaśmiecania naszego środowiska naturalnego, lasów, płonących nielegalnych wysypisk. No to się musi jak najszybciej skończyć. Panie ministrze, w porządku dziennym jest też rządowy projekt dopłat do czynszów w najmowanych mieszkaniach, projekt dotyczący likwidacji zadłużonej gminy Ostrowice oraz nowela ordynacji podatkowej. To też wszystko na wniosek rządu? Jako pilne zostały oznaczone te projekty rzeczywiście dotyczące wysypisk śmieci. No ale jak Sejm się zbiera, no to naturalne jest, rozumiem też, że inne ustawy, które czekają w kolejce, będą procedowane. No ten, szczególnie ten projekt, który jako pierwszy pani wymieniła, o dopłatach do czynszów, jest niezwykle ważny i oczekiwany, bo to jest element. Ale to rozumiem, tego, że to jest inicjatywa marszałka, prezydium Sejmu, to żeby jest, to dołożyć do tego, do porządku. Czy nie, no to jakby, no my też jakby jako rząd jesteśmy za tym, żeby te ustawy również były procedowane. Ta ustawa dotycząca gminy Ostrowice, no, pierwsza gmina, która no, niestety jest w takiej sytuacji finansowej, że brzydko mówiąc, bankrutowała po prostu i potrzebne są te rozwiązania. Ale wracając do tej ustawy o dopłatach do czynszów, to jest taki element pakietu związanego z Mieszkaniem Plus, czyli w umożliwieniem Polakom, tym mniej zamożnym Polakom, średnio zarabiającym, w dostępu do własnego dachu nad głową. W tym przypadku mówimy o tych, którzy chcą, będą chcieli wynajmować mieszkania, ale również przedsiębiorcy, którzy będą chcieli budować mieszkania. Dla nich to również jest ustawa mieszkania dla wynajem. Państwo tym osobom mniej zamożnym będzie po prostu do tego czynszu dopłacać. Będą one miały szansę znaleźć godne warunki mieszkaniowe. A jeśli chodzi o sytuację rolników w związku z długotrwałą suszą, tu nie są potrzebne zmiany w legislacji. Otrzymają stosowną pomoc na podstawie obowiązujących tak. Już obowiązujące przepisy na taką pomoc pozwalają. Wysłuchaliśmy na ostatnim posiedzeniu rządu informacji nowego ministra rolnictwa, pana ministra Ardanowskiego na ten temat. On na bieżąco analizuje sytuację. Będą na pewno potrzebne dodatkowe pieniądze w budżecie, które, i to jest jakby sprawa rządu, żeby te pieniądze się znalazły i się znajdą. Bo to z jest, jakiejś rezerwy budżetowej, tak, jak się no, znajduje tak, no, jest rezerwa, no jest rezerwa przewidziana na wypadek klęsk żywiołowych, a mamy niewątpliwie do czynienia z klęską żywiołową. To jest kwestia po pierwsze w zawieszenia niektórych opłat, które rolnicy ponoszą. Opłat chociażby za dzierżawę gruntów, ale również składek, podatku rolnego. No to już jest po stronie samorządu. Tutaj rola samorządu jest bardzo duża w tej sprawie, bo to na wniosek samorządu powoływane są w gminach komisje, które szacują te straty. Idźmy dalej. Czy i to jest dopiero podstawa do tego, żeby uruchamiać pomoc finansową. Czy będzie pilna nowelizacja ustawy regulującej handel w niedzielę? Nie, nic na ten temat nie wiadomo. Żeby Polskie taka, Stowarzyszenie Producentów Oleju alarmuje, że swoich zbiorów nie będą mogli sprzedać producenci rzepaku w trakcie żniw, które trwają jedynie miesiąc. Każdy dzień jest na wagę złota, bo w ustawie są pewne wyłączenia, które prowadzą, które pozwalają prowadzić skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw i mleka surowego. A nic nie ma o rzepaku. I co będzie z tym rzepakiem? No nie wiem, no to pierwsze słyszę, szczerze mówiąc, o tym problemie, o którym pani w tej chwili mówi, więc trudno tak na gorąco to komentować. Ale już chyba Ministerstwo Rolnictwa słyszało, bo ci producenci tak. Zaapelowali. No to pewnie w Ministerstwie Rolnictwa ten głos został usłyszany i myślę, że jeśli rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, no to, tu pewnie trzeba byłoby faktycznie jakieś korekty, ale nie wiem, czy tak jest. Być może, no tak jest. Może obowiązujące przepisy pozwalają na to również, żeby rzepak nie jest Bożem, prawda? Więc tak, rozumiem. Nie jest też owocem. Nie jest też owocem, także szczerze powiem... Mlekiem nie jest i warzywem. No mlekiem na pewno nie jest, no, ale nie mówiąc poważnie, oczywiście, że intencją tego przepisu było właśnie umożliwienie skupu tych płodów ziemi, czy tych produktów rolnych. No Ministerstwo Rolnictwa na pewno to pilnie przeanalizuje, będziemy się tym zajmować. Może to właśnie okazja jest to nadzwyczajne posiedzenie, żeby sprawę załatwić. Nie wiem, kiedy się zbiera rząd. No, rząd zbiera się jutro, tak? No wtorek, jak w każdy wtorek. Także, no ale to już pytanie, jak mówię, do ministra rolnictwa. Tygodnie się zebrał w środę. No w zeszłym tygodniu wyjątkowo w środę, rzeczywiście ze względu na obowiązki międzynarodowe pana premiera, bo we wtorek pan premier przybywa z wizytą w Berlinie, jak wiemy. A jak to jest z tą ordynacją? Czy ona też będzie w trybie pilnym zmieniona? Ordynacja do Parlamentu Europejskiego? Czy nie jest to projekt rządowy, więc oczywiście... No wiem, ale pan jest w Prawie i Sprawiedliwości. Nie przestał być pan w Prawie i Sprawiedliwości. Rzeczywiście moja intensywność działań takich czysto politycznych jest dużo mniejsza w tej chwili z tego względu, że pochłania mnie praca rządowa. Ale proszę nie mówić, że pan nic nie wie na ten temat. Ale no, coś tam wiem oczywiście. Wiem tyle, że rzeczywiście chcielibyśmy takich zmian dokonać, ponieważ ta ordynacja, która do dzisiaj funkcjonuje, jest ordynacją złą po prostu, trzeba to wprost powiedzieć. Dlaczego jest zła? Przede wszystkim nie oddającą tego, co powinna oddawać, czyli pewną proporcjonalność tych wyborów. Dzisiaj zdarza się tak, że im są takie okręgi, które, tak powiem, pożerają te mandaty z innych okręgów wyborczych. Siła głosu w każdego głosującego jest różna, zależna właśnie od tego, w którym okręgu głosują. Głosuje. Przepływają mandaty. Nigdy do końca nie wiadomo, ile w danym okręgu jest mandatów rzeczywiście do obsadzenia. To jest bardzo niejasna ordynacja, pozostawiająca takie wrażenie tego, że niektóre regiony są bardzo mocno tutaj niereprezentowane w Parlamencie Europejskim. A politycy Kukiz 15 mówią, że właśnie ta ordynacja może ich, że tak powiem, pożreć. Ja powiem tak, no... I inne mniejsze ugrupowania. Jest takie powiedzenie, które moja babcia mówiła marnej baletnicy przeszkadzaj rąbek u spódnicy. Ja rozumiem, że jak... To nie chodzi o marność, rozmiar. Jak są takie siły polityczne, ja rozumiem, które w każdym działaniu, które ma, że tak powiem, poprawić działanie polskiej demokracji, widzą działania wymierzone właśnie w ich ugrupowanie. Niech Kukiz 15 przekona skutecznie Polaków do tego, że warto na nich głosować, to wtedy jak rozumiem, takie Kukiz rozwiązania... Kukiz 15 jest które, marną tanecznicą, tak? To nie chciałem tego taczyć. To jest takie powiedzenie, no, które rzeczywiście pokazuje, że nie warto ciągle krytykować, tylko warto rzeczywiście poprawiać tą jakość demokracji i nie patrzeć tylko przez interes własnego ugrupowania, ale patrzeć przez interes przede wszystkim Polaków, którzy w tych wyborach głosują i chcieliby mieć taką pewność, ile mandatów mogą obsadzić w danym okręgu wyborczym swoimi głosami w wyborach i mieć taką pewność, że ich głosy nie zostaną zaliczone do innego okręgu wyborczego i ich głosy nie przyczynią się do tego, dobrze, że to w sąsiednim okręgu będzie więcej mandatów. Żebyśmy zamknęli tę sprawę. Czy pan wie coś na ten temat, że ten projekt mógłby być dołączony do porządku obrad? Nie, takiej informacji nie mam, to jest już ale zależy kwestia. Państwu na pilnym uchwaleniu tych zmian? Panie, no, wybory są za rok, to jest dużo i mało i jeśli chcielibyśmy zmieniać ordynację, to pewnie nie warto z tym czekać, ale to będzie decyzja marszałka Sejmu i Konwentu Seniorów, Prezydium Sejmu również i Konwentu Seniorów, którzy taką decyzję o porządku obrad ostatecznym podejmą. Co polski rząd zyskał, nie biorąc udziału w nieformalnym spotkaniu w sprawie migracji? Co zyskał? No, przede wszystkim pokazaliśmy, że my stoimy na straży tych zasad, które w Unii Europejskiej powinny funkcjonować, czyli poważnego traktowania instytucji europejskich, traktatów, tego wszystkiego, co formułuje pewną konstrukcję Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ma żadnych kompetencji do tego, żeby zwoływać szczyty przywódców państw. To jest coś, co jest przypisane do Rady Europejskiej. Pani, no, ja w ogóle jestem przeciwnikiem, żeby ważne decyzje dotyczące Europy, nas wszystkich, a o takich sprawach chciano na tym szczycie rozmawiać, podejmować na jakichś nieformalnych spotkaniach, które no, czym się mają skończyć. Od tego jest Rada Europejska. Nie, to chyba miał być projekt decyzji. Jest w tym właśnie tygodniu, na spotkanie Rady Europejskiej. W tym tygodniu, który się zaczął, jest posiedzenie Rady Europejskiej. Pan premier Mateusz Morawiecki oczywiście weźmie udział tak jak zawsze w tym spotkaniu Rady Europejskiej. To jest odpowiednie forum, żeby na ten temat rozmawiać. Ja zwrócę uwagę, że było to chyba tylko 16 państw, tego co pamiętam, na tym spotkaniu, czyli biorąc pod uwagę... Przepraszam, jak zwykle zwrócę uwagę na zegar. Unia Europejska dzisiaj to jest 28 państw. To pokazuje, że to był pogląd, który nie tylko my reprezentowaliśmy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jacek Sasin, Beata Michniejczyk, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Hej, Saturn, co wygracie? Wybuste lotówki dla klientów macie. Hej, Saturn, strzelamy wam gola. W naszych lotówkach jest Coca-Cola. Teraz MediaMarkt. Do każdej zakupionej lodówki dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do lodówki Side by Side LG z funkcją Door in Door za jedyne 4999 zł. Dodajemy aż 250 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt, precz z nodą. Ojeju, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Przepraszam bardzo, dlaczego ten pan płaci 10 groszy mniej na litrze za paliwo? A, bo zrobił zakupy w Kauflandzie z kartą Payback. I tyle? Aha! Ty też zrób zakupy w Kauflandzie z kartą Payback w dniach od 6 czerwca do 3 lipca. Odbierz kupon i tankuj 10 groszy taniej na litrze za paliwo na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl lub kaufland.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. To oznacza, że czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Koniec marzenia o wyjściu z grupy na mundialu. Pozostaje mecz o honor z Japonią. Polska przegrała z Kolumbią 0-3 w drugim meczu na Mistrzostwach Świata. Polacy oglądający spotkanie w Rosji po porażce w Kazaniu nie kryli rozgoryczenia. No i rozczarowanie. Jest duże rozczarowanie meczem. My jako tutaj mieszkańcy Moskwy jesteśmy bardzo rozczarowani tą sytuacją. No cóż powiedzieć, no nie możemy zaśpiewać, niestety nic się nie stało, bo tym razem to nie przejdzie. Niestety nawet tego nie zaśpiewamy. Jedno słowo, dramat. Dramat, dramat i jeszcze raz dramat. Brak komentarza w ogóle na tą grę, którą by zaprezentowali nasi kadrowicze. Ostatni mecz na mundialu z Japonią. Biało-czerwoni zagrają w czwartek. Za pół godziny premier Mateusz Morawiecki spotka się z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schäuble. Do rozmowy dojdzie przy okazji zakończenia roku akademickiego w Kolegium Europejskim w Warszawie. Obaj politycy wezmą udział w debacie na temat przyszłości Europy. Trzy osoby zginęły w tragicznym wypadku w miejscowości Skawa koło Rabki w Małopolsce. Ofiary miały 15 i 16 lat, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Samochód uderzył w drzewo, dachował i następnie wpadł do koryta potoku. Samochodem podróżowały trzy osoby, dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Ten chłopak, który siedział za kierownicą, miał lat 16, natomiast jego pasażerowie po lat 15. Do tragicznego wypadku doszło po północy, niedaleko Zakopianki. Silne trzęsienie ziemi u południowych wybrzeży Grecji miało 5,5 w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się 70 km na południowy zachód od portowego miasta Kalamata. Na razie nie ma informacji, czy trzęsienie ziemi spowodowało jakieś zniszczenia. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Stopa bezrobocia wyniosła 6,1% na koniec maja i spadła o 0,2 punktu wobec poprzedniego miesiąca. To szacunki Ministerstwa Pracy. Rzeczywiste dane o godzinie 10 poda Główny Urząd Statystyczny. Gdyby prognozy się potwierdziły, byłby to najniższy poziom bezrobocia od lat 90. poprzedniego wieku. Spotkali się w Wiedniu, a ich decyzje mogły wpłynąć na obniżkę cen na stacjach paliw. Liderzy państw kartelu OPEC i Rosji, czyli najwięksi na świecie producenci ropy naftowej, zdecydowali o zwiększeniu wydobycia surowca o 1 000 000 baryłek dziennie. I to teoretycznie dobra informacja dla konsumentów, bo skoro towaru będzie więcej, to powinien być on tańszy. Ale uwzględniając ograniczenia produkcji w Wenezueli i spodziewane sankcje na ropę irańską, realny wzrost wydobycia jest za mały, wyjaśnia Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex. Rynek te informacje odczytuje negatywnie, ponieważ taki wzrost produkcji może nie pokryć niedoborów na rynku ropy naftowej. Stąd w piątek odnotowaliśmy negatywną reakcję i wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych. Porozumienie państw kartelu OPEC zawarte w 2016 roku pozostaje w mocy. Symboliczne odkręcenie kurka to tylko wyrównanie produkcji do poziomu zakładanego w tym porozumieniu, uważa dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers.

nie było miłe. Znaczy, dlaczego? Wracam do tego, co wczoraj. To nie było. Pan Daniel pisze tak. Do zmiany trenera trzeba się przygotowywać, kiedy jest dobrze, a nie w takiej sytuacji, w której jesteśmy teraz. Dzięki temu trener z zagranicy ma czas, żeby poznać specyfikę polskiego futbolu, tego naszego małego piekiełka. Po prostu zawsze trzeba mieć rozwiązania awaryjne. Pani Bożena Dykiel kiedyś mówiła. Wyjście awaryjne. Mhm. A ty już wiesz, dlaczego Zidane zrezygnował z Realu? To był dobry plan. Muzyczny rozkład jazdy. W glorii i w chwale. A teraz? A teraz zobaczymy. To byłaby niespodzianka. Dawid Podsiadło, wspomniany przed chwilą i słuchany przez chwilę, świetnie się urządził na lato, bo przecież co, nie włączymy radio, to oczywiście Dawid Podsiadło, a to w Tamagotchi, a to we własnym przeboju, a to w hymnie męskiego grania. Takie niby mało miasteczkowe, a jednak pięknie to wszystko brzmi. Panie Dawidzie, rozumiem, teraz trzeba nadrobić ten stracony czas przerwy. Dobrze. A teraz zupełnie inny bohater. 3 studia nagraniowe, 13-osobowy zespół z podwójną sekcją rytmiczną, 26-osobowa orkiestra, 13-osobowy chór, a efektem niebo i ziemia. Taki tytuł nosi nowy album Kamasiego Washingtona. No i wszyscy spodziewali się albumu podwójnego. Takie też egzemplarze trafiły do dziennikarzy i recenzentów. O takim wydawnictwie informowaliśmy też i my, mniej więcej od połowy kwietnia. Tymczasem Kamasi zrobił wszystkim niespodziankę i, panie redaktorze? Trzy będzie. Trzy. Trzy strzelił, trzy krążki zatytułowane, trzeci zatytułowany Choice. Trzeba się postarać, żeby dotrzeć do niego, gdyż jest dobrze ukryty. Ale warto. A za szafą? Nie mogę powiedzieć gdzie, ale warto słuchać Trójki w tym tygodniu, bo płyta Heaven and Earth Kamasiego Washingtona to jest nasza płyta tygodnia z tą dodatkową porcją 40 minut fantastycznej muzyki. Nasłuchamy się jeszcze takich wspaniałych dźwięków. A tymczasem mała rocznica. No, rocznica jest pokaźna, ale taka może nie do końca okrągła. 35, nie wszyscy obchodzą, ale dobrze. 35 lat mija, odkąd pracę estradową rozpoczęli w muzyce zespołu. No, ciekawe, czy ktoś zgadnie. Zaopiekuj się mną? Prawie, ale nie do końca. Ale dobrze trafiasz. Rezerwat oczywiście mam na myśli. Na tę okoliczność w przyszły piątek ukaże się zbiór wcale nie największych, ale najważniejszych przebojów grupy. I to nie będzie jakaś głęboka rezerwa. Różnicę starał się wytłumaczyć lider rezerwatu, Andrzej Adamiak. Ten album to nie jest po prostu składanka z największymi przebojami, mówi. Na tej płycie znalazły się naprawdę najważniejsze przeboje. Najważniejsze dla fanów, dla mnie i dla historii zespołu. Ot i zagadka rozwiązana. A od lutego do listopada zespół świętuje swój jubileusz trasą koncertową. I pofrunęła twoja sukienka. Nalej wódki albo w podzięce powiedz kocham. A może ubierz się i wyjdź. Brudna szklanka twoją pomadką. Już podziwiam twoje ciało, powiedz kocham. A potem ubierz się i wyjdź. Dodam tylko, że na stronie internetowej rezerwatu można w tej chwili przeczytać tylko o zerwaniu współpracy z dotychczasowym organizatorem koncertów, ale skądinąd można się dowiedzieć, że na przykład 22 września, to już będzie początek jesieni, zdaje się, że astronomicznej, zespół wystąpi w Żaganiu. 35 lat. Serdecznie gratulujemy. Razem z redaktorem. Tak, razem. No to idziemy sobie dalej, bo Ciocia w gablocie to jest nowa piosenka promująca płytę Sokratesa 18. Artur Andrus oczywiście przed państwem w towarzystwie zacnym pani Doroty. Piosenka powstała swego czasu jako jednorazowa piosenka radiowa na antenie Trójki, ale jak się okazuje, żywot jej jest nieco dłuższy. Ludzie z gruntu są zabawni, od na przykład ciocia Gienia, za nic w świecie nie ujawni daty urodzenia. a tu tak znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Oj, przyczepia się ten utwór bardzo. Chociaż jak moja córka się bardzo go boi, bo jak odzywa się Dorota Miśkiewicz niepokojąco, to odzywa się jako duch. No i na tym punkcie dzieci są przewrażliwione. Tak czy inaczej polecamy utwór. Teraz go troszkę zagadamy, bo dodajmy, że geneza piosenki ma swój początek przed wiekami, a uściślając niemal półtora wieku temu, kiedy to na świat ma przyjść, miał przyjść, wezwany niedawno przez sąd w Wieliczce pan Jakub. Dorota Miśkiewicz wystąpiła w roli wokalistki właśnie wspomagającej Artura Andrusa w opowiadaniu tej historii, a w ruchomych obrazkach towarzyszących piosence, o tym pan redaktor chciałby jeszcze wspomnieć, ruchome obrazki, czyli wideo do utworu. Tak. Nie wiem, czy nie zdradzę jakiejś tajemnicy. Zdradź, zdradź. A zdaje się, że pan Dariusz Rządkowski odpowiada za reżyserię tego teledysku. Ten sam, który w sprawie orkiestry, którą państwo mogą oglądać w telewizji od czasu do czasu. No to ja tylko dodam, że na obrazach do wideo tego utworu można zobaczyć Karolinę Gruszkę, Pawła Królikowskiego, Jerzego Iwaszkiewicza czy Annę Smołowik. A piosenka brzmi tak, bo teraz już postanowiliśmy zamilknąć. Niech zaśpiewa pan Artur i pani Dorota. Jeszcze koleżanki młodsze sąd zaprosił na rozprawę. Jeśli ciotka na nią dotrze, to odzyska Wawel. Tak oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Wiek kobiety się przedawnia, sąd wysoki przecież wie to. Niech Temida nie ujawnia, sama jest kobietą. Mimo to znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Gruntownego buntu, jako zęby anakondy, ciotka gienia wstanie z gruntu i pogryzie sądy. Za to, że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Ciocia w gablocie to Dorota Miśkiewicz i Artur Andrus. Skoro już wspomniałem tę orkiestrę, którą państwo mogą tam od czasu do czasu zobaczyć. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Prawie na koniec. Bo 7 minut do 9. My mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik. Program realizuje, jeszcze z państwem zostanie. Piotr Łoda i Marcin Łukawski mówimy do usłyszenia. Po 9:00 Marek Niedźwiecki. No i do końca jeszcze nie wiem, czy to będzie muzyka ciszy, czy nie.